Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Halløj og velkommen til det musikalske talkshow. Klokken er netop passeret 14.07. Jeg gør den nu. Ja. Og det siger noget om præcision for det her program. Vi er startet en onsdag, som vi har valgt at lave til Emo onsdag. Ja. Og det betyder, at den plade, vi lige har spillet, faktisk var en fejl. Det var godt. Det næste nummer, kan jeg love, bliver emo, og det er ikke Tokyo Hotel replika emo. Real emo. Det er deep genre. Emo. Kære lytter, det er onsdag, hvilket betyder, at der er en dag til torsdag, og lortebladene kommer. Og det interessante er, at vi har fået fingrene i måske et af de største lorteblade, nemlig Se og Hør, som jo altså udkommer i morgen. Og ja. I Se og Hør, der er der en ret interessant historie, Anders Lund Madsen. Ja, I ser det, hvis man er for DR. Ja, og jeg kunne godt tænke mig, at du først læser den op, ja, som den står, og derefter kan vi snakke om selve billedet. Ja, der står farmand Felix. DR's talentvært og kæresten Marie er blevet forældre til en lille dreng. Tillykke, jo. Til både Felix og Marie. Eller hvem det nu er. Ja. Og det er jo det, der fremgår. Men der kommer onsdag den 3. september kl. 13.41 kunne Felix Schmidt og Marie Schmidt på fødeklinikken på Hvidovre Hospital byde deres lille søn velkommen. Det var en totalt ukompliceret fødsel. Det var dejligt nemt. En rigtig luksusoplevelse, fortæller den stolte nybagte far. Ja, ja, det var heller ikke dig, der skulle klemme ham ud, vel? Ja, med lån ud igennem. Surferboy. Det værste Felix nogensinde havde været ude for. Det var dengang, han skulle sidde op kl. 9. Ja, for at sende ham formiddag. Ja, Men okay, en luksusoplevelse til Surferboy, som allerede dagen efter fødslen kunne fragte mor og barn hjem til kolonihaven i Herlev. Hvor de naturligvis ikke bor hele året. Nej, naturligvis, fordi der er jo noget klokering. Hvor hunden ventede på drengen, som skal hedde Theodor Axel Schmidt. Der er det navn. Schmidt. Ja, fordi det er jo ikke gift. Det er jo Marie Schmidt med CH og Felix Schmidt uden H og C. Ah, sindssygt. Ja, så da han kommer til Theodor Axel Schmidt, dog uden bindestreg. Det er Maries farfar, min farfar og vores begge efternavne, så kan han selv vælge en gang, når han forlystede, siger Felix. Der i denne omgang må nøjes med en enkelt uges barsel, der er liveoptagelsen til DR's talentshow skal til at køre på skærmen. Det er okay indtil videre, æder, sover og skider den lille. Man kan jo ikke gøre så meget alligevel, og så tager jeg en barsel om en måned, og det er jo lige til at klare, siger Felix, der glæder sig til at komme i gang med begge dele. Jeg vil godt oprigtigt hele mit hjerte sige tillykke til Felix, vores gode kollega. Surferboy er blevet far. Tillykke, Felix. Det og tillykke til fruen. Det er en god begivenhed. Ja, det er en dejlig begivenhed. Tillykke. Men billedet, Anders, vil du godt lige dvæle lidt ved det? Det, der er det interessante i Se og Hør, der udkommer i morgen, altså, det er, så man ser Felix Schmidt ved siden af en kvinde, som Se og Hør, så mener, er Felix Schmidts kæreste, Marie Schmidt. Men ja, billedteksten lyder, Maries og Felix lille nye søn Theodor Axel Schmidt vejede ved fødslen 3300 gram. Det billede, man så ser, det er rigtigt nok af Felix Schmidt. Mm. Men ved siden af står en, som dog også netop har født, som også er en af vores gode kolleger. Rigtig dejlige gode kolleger, nemlig Christina Højer. Mm. Og der er der måske noget, og der er der ikke tvivl om, at Se og Hør sikkert ved mere, end vi gør. Men det er da muligt, at Christina har fortalt Felix. Altså på billedet er det Christina Høj og Felix Schmidt, som bliver kædet sammen, som om, at det er Marie og Felix, der står der. Ja. Og det er da muligt, at Se og Hør så ved mere, end vi ved. Mm. Men så er der en fyr, der hedder Otto, som vi troede var Christinas mand eller kæreste. Ja, der er et barn til over os også. Lige netop, hvor hører... og så er det da virkelig først på polsk. Så er det da... Jamen, altså, sådan er det. Det siger jeg lidt om DR som arbejdsplads, at der bliver ikke sparet på noget. De har også været meget tæt. De har forbundet til julefrokosterne og andre sommerfesten. Kan du huske det? Men kan du huske det stunt? Og så fødte Christina Højer jo for hvad er det, 3-4 måneder siden, ikke? Ja, 2-3 måneder siden. Ja, sikkert det er. Eller gjorde hun? Fordi hvis hun har født igen, det kan hun jo ikke have nået. Det knalder det kan ikke være løgn, når det står i Se og Hør. Det knalder da også, som jeg ved da ikke. Det er da mærkeligt. Nogle kaniner. Ja, det er da. Hvad med at passe jeres arbejde? Det gode er, at på næste side kan man læse, at prins Joachim har fået støtte til bygningen af en ny lade. Sådan der. Velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Det her, det er svensk musik. Det er Detektivbureauen. Deep Emo. Det er så døds emo, som man tror, det er løgn. Ja. Og et nummer, der hedder Nat Urban. Det er et top, top nummer. Velkommen. Tak til... Tak til vejrudskyld. Kjeld Tolstrup. Ja. Det er da en finurlig lille sang, hva'? Det hedder med dem godt. Detektivbureauen og et nummer, der hedder Nat Urban. Det på svensk betyder, vi har også åben om natten. Præcis. En slags svensk 7-Eleven. Kære lytter, i går havde vi besøg af Mike Skinner. Ja. The Streets. I morgen, der kan man jo læse på Metallica.com, det er Metallicas officielle hjemmeside, at Metallica er på besøg hos De Sorte Spejdere. Mm. Og må jeg ikke læse op det, der står på siden egentlig? Det er så sejt. Altså, er noget, jeg er stolt over, så er det det, der står på den side. Ja. Der står det her. This week in Death Magnetic World, ikke? Og så står der her, det er det, deres blad hedder. A few activities in Europe this week to tell you about. Mm-hmm. Så står der så, de i København, torsdag den september 11. Det er sådan på engelsk. Ja, ja, ja. Thursday, September 11. Celebrate an afternoon with Metallica at The Rock. The Black Scouts will air interviews, history, and of course music. James, Lars, Kirk, and Robert will be stopping to chat with them in front of a live audience. Chatting. Det er i morgen her i programmet, direkte. Først et lille interview for dem, der ikke forstår engelsk. Ja. Med Lars Ulrik, og så derefter med hele bandet, ja. Inklusiv Lars Ulrik også der, ikke? Jeg glæder mig helt vildt. Og nu er jeg ikke så meget i Metallica, men er der en... Hvem er deres George Harrison? Ej, bedre nu. Hvem er deres Ringo Starr? Fordi hvem er det, som kun har lavet en sang nogensinde, og som var med på en badebillet? Og Ringo var den sejeste Beatle i øvrigt. Absolut. Det vil jeg sige er Kirk Hammett. Så er det ham, vi skal satse på. Modtaget. I dag har man mulighed for at komme med, hvis man spiller med i Tættes Bingo. Nå ja. Så kan man komme med ind i morgen og se os. Snakke med Metallica. Se også, hvad venner. Man bliver herregode venner med, de har solgt over 100 millioner albums. Det er verdens største rock-metal-band. Ja, og vi har lavet over 2 millioner podcasts. Og vi sender lige, jeg vil nævne for dem. Ja, naturligvis. Vi sender det selvfølgelig i radioen. Det er sådan noget helt andet, og så kan man høre det. Live. Prøv at høre. Direkte. Kim Bildsøe Lassen, som er vært på TV-avisen. Og måske den bedste mandlige nyhedsvært i øjeblikket. Han, altså på DR i hvert fald. Kører klatten. Det gør Bildsøe. Det er virkelig, virkelig lækkert. Han, er ikke selv skyld i det, vi skal høre nu. Der er to ting med Kim Bildsøe Lassen. Ja. Det ene klip er, vi blevet gjort opmærksom på, er en kær kollega i mediebranchen, som man siger, det er fra i går aftes. Ja. Og et andet klip kommer fra vores gode, hvad hedder sådan noget, budbringer, contributor, hvad stringer. Vores stringer i det nordsjællandske, nemlig Søren Rasted. Ja, som har meget fritid. Som jo har alt for meget fritid, selvom at han har en 58 bands, han spiller med i den, kære Søren. Men så har... Og han tager sig tid til os, og det bliver jeg glad for. Ja, Søren Center har sendt to mails til os i løbet af sommeren. Ja. Den ene var med det klip, vi skrev om lidt, og den anden var, hvor han skrev, så for fileren der også, tænk en gang, I er større end Big Fat Snake. Og så forstod jeg ikke helt, hvad han mente. Men så var det fordi, at på vores... der er nogen, der har været så søde at lave sådan en MySpace-fansite, ikke? Mm. Der havde vi nogen af 30.000 medlemmer, og Big Fat Snake havde kun 19.000 medlemmer. Haha, Peter Viskinde, så kan der nok så mange ejendomme. Så er sheriffen fra Lyngby, du var. Så kan du lære det. Men vi skal høre nu, det er så først det klip, Søren han har sendt. Og det er selvfølgelig ikke Kim Bildsøe Lassen. Det er fordi, der er sket et eller andet, der gør, at han så bliver flippet ud af den, eller hvad det hedder. Ja, hylet. Hylet ud af den. Og der skal meget til, skal jeg lige sige. Og så kommer det til at lyde sådan her. Det er et klip fra TV-avisen den 18. august. Klokken 21.00. Han kommer aldrig hjem. Ja, Anders Rosbro, direktør i Rådet for Større Trafærdselssikkerhed. Velkommen til. Det var en lille sjov en, ikke? Men nok kommer til at høre igen til juleforsten. Vi kan lige tage den. Ja, Anders Rosbro, direktør i Rådet for Større Trafærdselssikkerhed. Velkommen til. Det er også noget lort. Det er de sidste to porter, der tager den lille skarpe det er også, der. Det er da også et dårligt navn, det er den der. Træf. Men ja. Så i går i TV-visen kl. 21.30 står det. Det passer sig ikke, for det er kun kl. 21. Jeg ved da ikke, hvilken, men det er sent i hvert fald i interview i nyhedsudsendelsen i går. Ja, der bliver Bansen interviewet af Kim Bildsøe. Interviewet begynder, og i baggrunden aner man en arrogant hånlatter. Spørgsmål. Hvad skete der, mon? Var det en anarkistisk lydmand? Vejroraklet Anja Fonseca. Det tror jeg. Eller endnu et bevis på DR's ræverøde underminering af det danske samfund, som i dette tilfælde forsøgte at tilsmusse Bent Bensens eftermæle. Det er sjovt skrevet. Hvem er det, der har skrevet det her? Er det filosofen? Det er røde. Det er filosofen. Men det er sjovt. Prøv at høre. Det er sjovt. Det er sjovt, filosof. Ja, her kommer... Det du tager en ekstra fridag til foråret. Her kommer klippet fra TV-avisen i går aftes. Bildsøe Lassen interviewer Bent. Bent Bensen, nu har vi sat os et andet sted i studiet for at tale lidt mere om dig og de seneste 9 år, hvor du har ledet det konservative Folkeparti. Var du nogensinde den rigtige og bedste leder af det parti? Jeg var den bedste leder i 1999. Ej, hvor er det smukt klip, det tager vi lige forfra, ikke? Der er... det er Karen Fonseca. Ja, Anja von, ja. Bent Bensen, nu har vi sat os et andet sted i studiet for at tale lidt mere om dig og de seneste 9 år, hvor du har ledet det konservative Folkeparti. Var du nogensinde den rigtige og bedste leder af det parti? Jeg var den bedste leder i 1999. Det var et tidspunkt, hvor partiet lå i ruiner. Og... Er det mærkeligt? Ja, men jeg tror også, det er Anja Fonseca. Det er det, men det kan man også høre på det der. Den taler hun jo. Ja. Det var et godt klip. Godt fundet. Spiller vi et stykke musik? Godt serveret. Ikke? Hvad vil du spille nu? Jamen, jeg vil spille for min egen... Skal det stikke? Ja. Det, vi skal høre nu, hvis teknikken vil, det er vores ven Michael Simpson. Kan du huske Michael Simpson? Det er dejlige menneske. Han er et utroligt dejligt menneske, men med en ekstremt dårlig selvdisciplin. Man hører ikke meget fra ham. Nej, det er ikke meget. Men det er altså efter, han turnerer på verdensturné med Trandemøller. Ja. Men jeg synes, han skal have noget Koda, og her er et nummer, som er fra hans første plade. Jamen, lad os vi to. Man bliver så glad. Ja, kommer her. Et nummer. Kommer her. Kære lytter, klokken er 6:30. Og vi er officielt løbet tør for stof. Og det er vi. Jeg synes, vi kan tage programoversigten allerede nu. Jeg ved godt, det er tidligt, men jeg kan sige, at programmet i dag er så velpakket og velproduceret af hele vores redaktion, som jeg består af Henning. Ja. Vores Oscar-nominerede... Lyddesigner. Redaktionschefen Gry, Carsten Filosofen, og den bedste journalistpraktikant, der findes i Danmark, Thomas. Ja, der er brugt noget centralt der, fordi at vi har jo gæster i dag. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Det er sådan, at Thomas har haft en karriere, jeg sjældent har set magen til i dansk medieverden. Hvornår var det i mandags? Mm. Hvornår var han ude at løbe? Forrige mandags. Nå, ja, det var i fredags. Han startede på programmet forrige mandag, og i fredag var han ude at løbe sammen med hans excellence, Anders Fogh Rasmussen, og løb fra ham i øvrigt, vandt løbet. Ja. Og i dag bliver han fulgt af en journalist fra Dansk Journalisthøjskole, som vil lave en reportage om, hvordan det er at være Thomas. Det er sat med sindssygt. Undskyld. Ikke, at det er urimeligt. Jeg synes, det er fuldt fortjent. Men jeg har bare aldrig nogensinde været ude for, at vi har haft en praktikant, der havde en praktikant. Ja, det er ret. Det er måske... Det er lidt men ligesom... hvis der er et sted, man skal have det, så er det der på vores program. Absolut. Og det ser også nogle enorme krav, fordi det gør også, at vi skal ligesom på en eller anden måde booste Thomas. Mm. Ikke, at han ikke kan klare det. Men det gør, at vi er nødt til at spille klippet med Anders Fogh Rasmussen en gang til. Ja, det er faktisk rigtigt. Det bliver ikke lige nu. Nej, men bare senere i dag, sådan ja. Så at praktikanten får et godt indtryk af praktikanten. Lige netop og kan høre, om det er Thomas lavet. Jamen, Thomas kommer tilbage. Lad os se i øjnene. Han kommer tilbage på skolen om et halvt år eller noget, ikke? Et år måske. Nå, hvad har du lavet? Jamen, jeg har været på lokalavisen i Åbenrå, eller sådan nogle praktikanter. Og så er nogen siger, gud, er dig der, Thomas? Dig, der var i elevbladet? Ja, det er mig, siger han. Det er mig. Det er mig. Hvor skal jeg skrive mig op, siger de så? Jamen, du skriver der bare, det er listen lang, baby. Sådan der. Her er, hvad vi har valgt at bringe i programmet i dag. Der er en intro, som allerede er egentlig leveret. Så har Carina Christensen, og det er der noget, nu man taler lidt numerologi af navne osv., så er det meget svært at forestille sig et navn, der er mere ministeragtigt end nemlig Carina Christensen. Og det er hun blevet, kulturminister. Ja. Det skal vi fejre, fordi hun er jo også vores øverste chef. Hun er vores absolut øverste chef. Man kan sige, at vi vil gerne have sagt farvel til... Vores eks-øverste chef, Brian Mikkelsen, men vi prøvede allerede i går, og der først fik vi at vide i løbet af morgenen, formiddagen, Brian Mikkelsen, han vil gerne være med. Ja, men det er jo altså, når man bliver justitsminister, så kan det ikke blive fint nok. Nej, men der vil jeg gerne lige, inden vi går videre, vil jeg bare gerne sige, der er folk, der husker Brian Mikkelsen. Nogle synes måske, han var lidt tung i betræk. Jeg vil altså sige, det er en af de kulturministerer, siden Jytte Hilden, jeg har holdt aller mest af. Og jeg vil sige, Brian Mikkelsen er vores ven, og vil stadigvæk være det sorte spejderes ven. Også som justitsminister. Også som justitsminister. Og vi er glade for... Og vi er også glade for hans kone. Jeg er meget glad for, at vi nåede at få Brian Mikkelsen med... I programmet. Som kulturminister. I foråret. Da vi sagde helt tilfældigt, Brian, hvis du lytter med, så ring lige 70 3x20. Det gælder også nu, Brian. Hvis du sidder og lytter derude, ja, så ring da gerne ind på 70 3x20. Carsten sidder og siger, han er i fjernsynet nu. Ja, men det er ikke første gang nu i fjernsynet. Han, han er ved at indtage, som man siger, Justitsministeriet PT. Oh. Så han ringer nok ikke lige nu. Men her var, hvad Brian Mikkelsen sagde om... De sorte spejder i al ydmyghed i foråret 2008. Og det er jo vores justitsminister og landets øverste juridiske myndighed, der nu udtaler sig. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder. Et fantastisk eftermiddagsprogram med to suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange kugleskørt. Sådan. Kugleskørt. Det er lige det, der er markedet. Jeg bliver helt varm inden. Overskriften, når han siger kugleskørt. Det er nogle gange kugleskørt. Det er det. Nå, men vi får Karina, og jeg ser på, at hun også er sød. Hvis du er Maria Hirse, hun er 36 år gammel. Hun holder sig fandme godt. Ja, det gør hun. Og hun er udsat for de mest utrolige ting. Bent Bentsen, som vi jo har berørt, ikke på den måde, men altså han er jo gået af og interviewet Kim Bildsøe. Det gik godt. Så er der selve minister Rokaden med barfoder tilbage. Og så er der en test. Ja, en sensitivitetstest. Jeg prøvede det i går, og jeg synes, det gik godt med BT's sensitivitetstest, som jo beviser, at du er uhyre sensitiv. Og derfor tør jeg godt gå videre i dag med den, der hedder Lene Espersen-testen. Og det er jo den, man bruger i Abu Akrit, Krabarut, Krabarut, Guantanamo. Den var det ikke bruges i Abu Akrit. Nej, det er det, man ikke måtte. Nej, den blev brugt under den spanske inquisition. Så skal vi selvfølgelig forbi alle steds nærværende. Mami! Det er sådan, at i afsnittet i aften, ja, der er Peter Reichardt igen med i selve afsnittet. Han var ikke med i går. Nej. Det var vi så heller ikke. Som Jan Erik. Peter Reichardt er jo en af Danmarks største skuespillere, og derfor hylder vi ham også så ofte vi kan her i programmet. Og det vi spørger selv om herinde, er, hvornår får Hollywood øjnene op for? Ja. Thure Lindhardt er derovre, men hvornår skal Jan Erik derovre? En anden dejlig person, vi også skal snakke om, en kær ven af programmet, det er Caroline Wozniacki. Ja. Så skal vi forbi Thailand og Thy i samme indslag. Vi skal spille tillidsbingo i dag med Metallica Premier. Ja. Og så skal vi huske at spille Choir of Young Believers. Men først skal vi spille De Sorte Spiders ugens uundgåelige. Ja, det er et perke godt nummer. Det er tysk band, der hedder Polarkreis 18. Og nummeret her hedder Align Align, og det er i et... Nephew Remix. Remix Selectable. Polarkreis 18 i et Nephew Remix, og nummer, der hedder Align Align. Efter sine kan det her nummer ikke købes nogen steder endnu. Det er da muligt, jeg har ikke tjekket på iTunes. Men må ikke på et tidspunkt skal det nok kunne købes. Det er De Sorte Spejders ugen, som går lige den her uge. Ja, bragt jeg så Kjeld Tolstrup. I går ramlede hele det politiske billede, den politiske scene. Bent 2000 på alle. Ja, fordi at Bent sagde jo, nej tak da. Jeg vil hellere ned til Europaparlamentet. Jeg tror ikke, han sagde det sådan. Nej, tror jeg ikke. Men Bent, tak for alt. Og Bent skabte jo så det morasju, kan man sige. Jo. At så skulle der jo nye ministerposter, og når Lene Espersen, så skulle have hans ministerpost. Hvem skulle så have hendes, og hvem skulle så have, det skulle Brian, og hvem skulle så have Brians? Det skulle Carina Christensen, og Carina Christensen, hvem skulle så have hendes? Det skulle Lars Barfod. Ja. Og Lars Barfod, ham har jeg altid godt kunne lide. Og det har jeg, fordi han også har virket som en forholdsvis, for det første var han en yngre politiker, ikke? Og for det andet virker han bare som om, han var sådan en, der stod ved. Ved det, han mente. Og så drev han Dansk Folkeparti til vand ned. Derfor også på alle tænkelige måder en mand, man så kun kunne holde af. Yeah. Og han blev så fyret, da han måske ikke rigtig helt selv havde styr på det. Man overtog også et moras, som nogen mente ikke var hans skyld. Og så det er slet ikke klog nok til at komme. Hvad var det, han var minister for? Fordi det kan jeg ikke engang huske. Det var kødskandalen, ikke? Han var kødminister. Kødministeriet. Og, så var det hvem overtog kødministeriet efter ham? Det gjorde Carina Christensen, ikke? Kødkarina. Blev hun ikke fødevareminister? Nej. Familieminister. Hun blev så familie- og kødminister. Jamen, nedlagde jo Fødevareministeriet, eller også lagde man det ind under Kirkeministeriet. Så Birthe Rønn Hornbæk, hun har været kødminister, bare uden hun har vidst det. Det er derfor, hun har lagt sig ud. Da-da-di-da-da. Jamen, det er rigtigt nok. Ja. I hvert fald er Carina nu vores chef. Ja, og Carina, det smukke menneske. Det er dejlige rør. Man har gjort meget sjov med hende over, at hun ikke vidste noget om medier, da hun for 2 år siden blev interviewet til Fagbladet Journalisten. Ja. Jeg sidder her med testen, og jeg må sige, jeg kan heller ikke svare på de her spørgsmål. Nej, men hør her. Kære Carina Christensen. Her er, det er desværre optaget, det er Thomas, vores solistpraktikant, der har været til indtrædelsessamtalen, eller talen i dag. Og ja, der skal nok komme det der elektronikkursus, hvor man lærer niveauer og sådan noget. Her var, hvad hun sagde, da hun tidligere på dagen blev indsat som kulturminister. Henning, det lyder rigtig dårligt på det, så det er muligt, der skal lige skrues lidt op. Og hvis man ligger og kører bilen ud, skrue lidt op, og så være lidt stille på gassen, ikke? Fordi ja, der skal ikke fise på det kan være lidt svært. Men her er, hvad Carina sagde tidligere på dagen. Jamen altså, jeg var selvfølgelig stolt over at blive spurgt, om jeg ville være minister igen, og men som minutterne er gået, så er jeg faktisk rigtig spændt på den her opgave. Jeg glæder mig faktisk at komme i gang med den. Den minder jo lidt om familieministeriet, fordi det er noget, der går tæt på danskerne. Det er noget, der prøver vores alle sammen på hverdag. Så før var det daginstitutionen, der havde med at gøre, nu så kører på motorvejen og tog, der ikke kører til tiden. Så jeg glæder mig til det. Jeg tror, det bliver rigtig spændt. Hun bliver en fantastisk kulturminister, og Politikken, den ræve røde socialistavis, har selvfølgelig været ved at sige, vi har prøvet at søge i analerne, se, hvad sker der, hvad har hun udtalt sig? Det er ulækkert at søge i analerne. Hvad har hun før udtalt sig om noget omkring eller kulturpolitiske områder? Hvad er der ved? Nej, det kan vi ikke finde. Nå nej, men det skal da ikke laste hende nu. Hun interesserede sig, hun var jo ikke kulturminister før. Men hvorfor siger hun kører på motorvejene? Det er da ikke kultur. Jeg ved det ikke. Men det var det, hun sagde tidligere på dagen. Men det er godt sagt, men jeg forstår bare ikke, hvad det handler om. Nej, det men altså, alt er jo kultur, kan man sige. Ja. Men det helt, helt oplagt spændende for os, dig, Anders og jeg, er jo, betyder det her, at der også bliver lavet om i hele kabalen ude i Operaen på søndag, hvor vi jo skal være værter for Kronprinsparets kulturpris. Kommer Brian? Kommer han ikke? Så er han pludselig, Brian desværre, vi har ikke plads i justitsminister. Og skal så Carina sidde der stedet for? Nej, fordi vi havde jo sagt, at hvis Lene Espersen hun kom, så kom vi ikke. Nej, det var et krav. Det gør hun ikke. Så rokerer vi anderledes. Men nu er hun så blevet vicestatsminister og finansminister. For det konservative folk. Jamen, jeg ved det ikke. Det er et værre moras. Det eneste, der er rigtig godt ved det her, vil jeg da sige, det er, at vi gerne på... jeg vil gerne på de sorte spejderes vegne. Ja, også jeg. Velkommen tilbage til Lars Barfod. Og i dag... Velkommen, Lars. Der var de nye ministre hos dronningen. Og her er et klip fra Amalienborg Slotsplads i formiddags, hvor begejstrede KU'er, dem husker man jo tit, eller fra gamle dage, min farfar fortalte jo lystigt om, hvordan KU'erne de var der i 40'erne, i starten af 40'erne. Ja, også i 30'erne, hvor de var glade for uniformer. Da vi fik besøg af dem, ikke? Ja. Men her er, hvor her er det begejstrede KU'er, der jubler over, at helten Barfod igen er tilbage på en ministertaburet. Men mange gange siger, man, vis mig dine venner, jeg skal sige dig, hvem du er. Og der må jeg nok, Anders, her i det her tilfælde, måske bare deponere min begejstring over Lars Barfod et øjeblik. Cool skørt. Sådan okay, der. Så kan justitsministeren kalder os cool skørt. Må han det? Må han det? Må en justitsminister må han det? I virkeligheden... Landets højeste juridiske ekspertise, må han sige... Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder. Et fantastisk eftermiddagsprogram. Med to suveræne værter. Sjovt. Underholdende, og nogle gange kugleskørt. Jeg tænker ikke faktisk. Der er et eller andet, når jeg hører ham, så tænker jeg ikke faktisk, at folk smolder, og hvorfor sidder han ikke nede i kælderen? Jeg elsker Ben også, ævdermiddagsprogram. Prøv at høre, vi skal have noget musik, og det skal du spille, Anders. Oh, og så skal vi kigge forbi vores venner hos 2900 Happiness. Her er det islandske Mugison. På Island, ikke? Ja, yep, det må man nok sige. Han er da Mugison. Mugison. Og det her, det er lavet, fordi da han var på turné, og så tænkte han, og det er jo det der. Men når man er langt væk hjemmefra. Sådan der. I vores stændige jagt på underholdende indslag fra medierne, er der to store sten i den flod, der hedder Mediestrømmen. To store sten, vi elsker at sidde på. Den ene sten hedder Merets Mave, det vender vi tilbage til. Den anden sten hedder 2900 Happiness. Men inden vi når dertil, så har Mette skrevet en mail til os. Jeg lavede så langt og flot et oplæg. Ja, jeg tager det. Nej, men Mette er fint, fordi hun skal i radioen. Mette skriver her. Jeg undres over DR Updates, altså nyhederne på nettet deres, fine dækning af helvedesmaskinen fra CERN. Næsten hver gang de nævner historien, er der lige vejrudsigten først. Who cares om femdøgnsprognosen, når jorden går under i dag? Jamen, med dig ret. Jeg kan sige, at veterne har jo løbet med en halv vind, fordi det er sådan, kvart, man har... Tiendedel. Man har jo sat det der forsøg i gang i dag, kan jeg forstå. Ja. Men der kan altså gå op til flere måneder, før jorden går under, og de ringer nok ikke inden. Det er lige pludselig, så siger det... Nu. Bang. Og en anden ting, som jeg kom til at tænke på i formiddags, det var jo, at det kan jo også godt være jorden går under, uden vi opdager det. At vi bare ligesom skiber over en parallel dimension det og fortsætter. Svedet og prøve, at jorden gik under. Helt seriøst. Får lov til at prøve det. Ja, der er noget at fortælle Bernd. Der giver et lille ryg i bilen, eller hvor man nu sidder. Så må røre videre til den næste dimension. Og så musikken er lidt dårligere, maden smager lidt dårligere, men man lægger ikke rigtig mærke til det. Svejsernes skyld. Det er samme nasegulvet. Men det skal vi ikke bruge. Undskyld. Den ødelag, ja. Nej, det gør ikke. Mami! Det var god nok. Ja, lige netop. Så, mine damer og herrer, 2900 Happiness kører jo igen. Det er sæson nummer 350, der kører på TV3. Ja, det gør den. Og den har rejst sig igen fra asken efter i går, hvor der var altid røvkedeligt. Det er den danske udgave af The Bold and the Beautiful, kan man sige, ikke? Jo. Rich. Bare uden beautiful. Ja, det er ingen andre uden nogen, der skal lede. Nå, nej, vi har. Vi har Peter Reichardt, og... Han er stadig indlagt, eller gud, han røv. Han er blevet udskrevet, og det spænder ikke stille af. Må jeg læse handlingen op? Ja. Og det er et klip fra aftens udgave. Altså, det er den, der kommer i aften. 2900 Happiness. Det er det, du kan se i aften klokken 23 på TV3. Ja, det, der hedder det yderste af primetime. Efter et langt og smertefuldt hospitalsophold af Jan Erik, spillet af Peter Reichardt. Og damn good. Endelig blevet udskrevet fra hospitalet. Hmm. Hjemme venter dog ikke fryd og gammel. Nej. Hjemme tøfler og skødehund, men derimod et tomt hus og en genstridig hushjælp, som ikke er helt så hjælpsom, som Jan Erik gerne så det. Ulla! Velkommen hjem. Undskyld, har jeg så sådan noget. Men jeg har virkelig prøvet på at få dem til at rydde op efter sig. Så, Ulla, kom nu ikke for godt i gang. Du vil jo ikke smides ud af hulen, vel? Det ved jeg ikke. Ja, undskyld, men jeg ved altså ikke, om jeg egner mig til det her job. Der er ingen grund til at skrige sådan op. Du bliver bare der, Mulle. Hvad siger lægerne? Noget, du ikke må spise? Mulle. Mangler du noget? Hvis du er så vild for at få den. Ikke det, jeg ved ikke. Hvis du ved denne her. Prøv at se, Mulle. Vi kender jo dårligt hinanden. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mulle? Åben munden. Ja, sådan. Sluten. Det hele skal med. Tag dig nu sammen. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Min mor, hun siger, at jeg skal sige op. Mami! Ah, men det er sgu smukt. Det skider jeg på. Undskyld. Det fører teamdramatik ind i en helt, helt ny dimension. Men det er det. Og allerede dengang spillede Peter Reichardt, eller han spiller, det, han er fantastisk. Han er god. Følg med i aften i himlens navn, hvis I har sans for en ny dramatik. Det er kl. 20, tror jeg, hørt på TV Danmark. Ja, eller på TV3, selvfølgelig. Lige smassen af primetime. Det er det godt. Det er Michael Simpson, der også lægger stemme til det her vokal. Selvom det så er enormt. Det her, det er Lulu Rouge, og nummer, der hedder Bless You. Hvis man nu har en bil med et anlæg, med et anseeligt... Bas subwoofer system. Gange watts i, ikke? Mm. Så skal man købe den plade, der hedder Bless You, som er lavet af Lulu, som består af DJ TOM der, og DJ Buller der. Ja. Og så skal man simpelthen gøre sig den tjeneste at sætte det i anlægget, og så skal man... Skrue op på det, der hedder Max. Line op, og så får man blandt andet også det her med. Det er fantastisk. Ja. I næste uge, altså det vil sige fra mandag, der er vi ikke hjemme længere. Der er vi på udflugt. Det er vi. Vi skaber det, der hedder en Jyllandsturné. Ja, og så ligger Odense ikke i Jylland. Nogle gange gør det. Det gør det. Det kommer an på, hvis man har hejst ankeret, som man siger. Præcis. Så ja. Vi sender, vi skaber det, der hedder De Sorte Spejderes Jyllandsturné. Ja, Forlæng Leaves Tour. En arbejdsplads i Danmark edition 2008. Ja. Indledende i Randers, Kronjyllands perle med Vestas. Serbrusbandens hjemstavn. Det er da også godt lige at nævne dem, før vi skal over og sove nede på KFK. De findes så ikke mere, men det fede var, så kom H2-banden jo, som så valgte at tage H2-badetøfler på, og så tænkte man... Nå, vi slår jer med vores tøfler. Øj, de er seje. Men vi skal sende for Vestas, en af Danmarks absolut største og mest succesrige virksomheder. Og en omblæst. Nej, okay. Men alle, der har kørt på motorvej, ved, at det er fucking irriterende med de vindmøller. Hvorfor? Jamen, det skal de en eller anden vinge. Nå, faktisk, ja, på den måde. Ja, med 47 ledsagebiler og blink og røg og jeg ved ikke hvad. Og man her kan sgu vi... også få for mange vindmøller. Man kan simpelthen se også, vi kører en 26 meter lang stank beton. Så lav den der, hvor den skal stå. Man kan simpelthen også få for mange vandmøller. Det synes også jeg vandmøller, kan. Det er noget lort. Vandmøller kan man simpelthen få for meget af. Hvorfor laver de ikke vandmøller? Vi besøger Vestas på det kan vi stille. Det spørgsmål, noter, det er et godt spørgsmål. Ja. Hvorfor laver I ikke vandmøller? Tirsdag sender vi direkte fra Nørresundby. Ja, det er oppe i helt i Vendsyssel. Og vi sender fra Aalborg Autocenter. Ja. Hvordan er det at arbejde der? Hvilken musiksmag har de? Ja. Det er det, vi finder ud af. Og kan man tune en Skoda? For det kan man. Fabia. Må jeg sige, den nye Superb? Den er altså lækker. Den er sæt med vildt. Den nye Skoda Superb, ikke? Så bliver jeg helt grøn igen. Du kan for... Og det siger jeg ikke, fordi jeg egentlig gerne vil have en i næste uge. Nej, rådighed. Nej, overhovedet naturligvis ikke. Skal vi køre rundt i en Opel fra DR's garage. Ja. Men sådan er det. Men en Skoda Superb, den nye er tæt med vildt. Der er de rejser igen. Den er altså, den er flot, det er den. Ja. Og de har jo heller ikke faldet for det der Seat-stunt med at sige, at den er tysk indeni og spansk udenpå, og tjekkisk udenpå. Sådan. Nej. Det er samme firma, Skoda og Seat. Men det ja, er, men jeg ved, reklamerne skal. Ja, reklamerne. Det er der så tysker, der er sikkert fundet på. Automation. Onsdag sender vi fra Aarhus Politigård. Ja, og det er, kan godt blive en skilsættende dag, ikke mindst for os, fordi vi jo ikke ser på hele redaktionen kommer med ud. Nej. Torsdag sender vi fra... så er det, hvad har vi i fremtiden? Transportcenteret i Vejle. Gud ja. Og fredag skulle vi meget gerne komme til at sende fra Odense, og det er fra TV2-ledernes redaktion på Kvægtorvet. Fox News. Direkte fra Fox News sender vi en arbejdsplads i Danmark. Det bliver spændende. Nu skal vi have noget musik, og det er for din iPod, Anders. Det er det. Vi skal spille. Kan du så tænde den? Jeg tænder nu. Det er tysk. Det er godt. Tag den. Klokken er 1 milliard. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Tak skal du have, Ellen Hillingsø. Du lytter til anden time med De Sorte Spejdere. Klokken er 10:05. Ja. Det starter så godt. Og vi hørte kendt Kongen er død. Faktisk er den 10:00 milliard. Ja. Der er rigtig mange, der har skrevet til os. Ja, men I kan fint nok, I kalder det en Jyllandsturné. Men hør hvorfor kommer her, I ikke til Sønderjylland og til de steder, Vestjylland og sådan noget, der kan man sige, dem som er sure over, at vi ikke kommer til Syd- eller Sønderjylland, eller kan vi sige... Eller vi er smirret. Det er allerførste gang, De Sorte Spejdere sendte ude fra, altså ud af huset. Ja. Det var for Røde Kro, og det må sige, så ligger Sønderjylland næsten. Så har vi sendt fra Skanderborg. Ja, det er selvfølgelig også Østjylland, kan man sige. Det er Aarhus også, det er Vejle måske også. Ja, jo. Men okay. Men jeg kan sige, at... vi skal på et eller andet tidspunkt, i en eller anden form, til Ringkøbing. Der er en historie, som de danske politiske kommentatorer ikke har fået fingrene i. Ja, men det er egentlig sjovt, at den er lige sluppet under flakken. Indtil nu. Ja. Men nu har vi fået fingrene i den. Ja, takket være de brave gutter, kavlingfyrene på Allerpres. Thomas Larsen, Peter Mogensen, Michael Christiansen, hvad de hedder, alle sammen. Ja. Hold godt fast. Ja, så kan I kritiskåne med jeres kommentarer, fordi her bliver der noget at snakke om. Der var jo meget spændende i forbindelse med, at Annemette Fogh, hun skulle deltage i Vild med Dans. Var det statsministeren? Har han sagt ja? Ja, eller har han sagt nej? Eller har han slet ikke fået det at vide, er måske? Er det et oprør af Annemette Rasmussen, at hun deltager? Og var det rigtigt, at statsministeriet først ringede, efter at aftalen var indgået, og sagde, hvad sker der? Hun skal ikke være med i Vild med Dans. Jo, siger det har hun underskrevet. Det er hun, der underskrevet. Nå. Er det rigtigt, at Annemette Fogh sagde ja til at være Vild med Dans, uden at spørge sin mand til råds? Ja, interessant. Spændende. Det hele er meget interessant. Og især mange sagde, at det var et mesterstunt af statsministeren eller hans frue deltag. Ja. Hvorom alting er. Og så, hvor hurtigt går det så, Anders, fra at en ledende repræsentant fra regeringen får en god idé til den næste? Og den eneste konservative minister, som hele tiden har været minister for et ministerium, hvor han stadigvæk er minister for, Per Stig Møller. Og vi kan lige sige til alle dem, der sidder og siger, nu må det røde propaganda stoppe. Et, ja, det er I fuldstændig ret i. Ja. Og to, ja, vi er klar over, at der var Socialdemokraternes sommermødekongres et eller andet i weekenden. Men der, hvor at vi ville så gerne sige noget, der var satirisk, morsomt, dumt, grimt om Socialdemokraterne. Svend Auken er lidt, det er lidt malplaceret at begynde at lave, altså, det kan man ikke rigtig lave. Der er heller ingen grund til at lave grin med en mand, der er dødeligt syg. Ej. Men to også, det sommermøde, gruppemøde, de har haft, det var så røvkedeligt, at der absolut ingenting skete. Altså, der kom jo ikke noget nyt. Der var ingenting over. Det var så kedeligt. Vi havde filosofen til at monitorere hele svineriet. Han sov weekenden over. Der var intet, der kunne is. Hans endnu mere ultrarøde. Han er ekstremt rød. Altså, Socialdemokraterne er jo højreorienterede. Altså, de er jo nazister i hans øjne. Trotskisterne er højreorienterede i hans bog. Men her er sagens kerne. Per Stig Møllers kæreste springer ud som skuespiller i den nye Anja og Vita-film, skriver Se og Hør. Det er så husmandsversionen af Vild med Dans. Uxkan G, som Per Stig Møllers kone hedder. Kæreste. Spiller grillbars ejer i den nye Anja og Victor nummer 60 film. Det er bare for sjov. Jeg har ingen planer om i at blive skuespiller. Om i at? Ja, det var bare mig. Det går ikke så godt for mig i dag. Men hvis nogen skulle spørge mig, kunne jeg da godt tænke mig at prøve igen, siger Uxkan G, som griner lidt af det hele. Hmm. I filmen er, som i øvrigt, som det lyder af navnet, og det er det, der er så fedt fundet på af Rainer Grasten, det er, Per Stig Møllers kæreste, kone, hun er asiat. Kunne det ikke være sjov, hvis vi tog hende og lavede hende til grillmutter, så har hun en kinesisk grillbar? Det er fedt fundet på. Ja, det er ikke stereotypt. I filmen er hun grillmutter, som Anja og Victor forgæves prøver at låne penge af, men hun afslår med en charmerende accent. Jeg er helt flat, har lige betalt noget, der hedder moms. Aldrig prøvet før, lyder en af filmreplikkerne. Den hørte jeg i traileren. I det virkelige liv er accenten også tydelig, og at udenrigsministerens kæreste, som er født i Beijing, er ind som i en pære dansk film, som Anja og Victor i Medgang og Modgang nummer 60, skyldes en af hendes veninder, som arbejder i filmbranchen, fortæller Uxkan G. Hun anbefalede mig, og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve, men jeg har ikke set filmen. Jeg tør ikke se mig selv på det store lærred. Men jeg vil gerne se filmen sammen med min kæreste, når den kommer på DVD. Så skal Per Stig altså ned i blockbuster. Han har Helmut Kohl på den ene linje. Og Angela Merkel og Francis Carneren der fra Paris. Og så ligger der en DVD og lurer. Skat, det er mig, det er grillbar, siger hun så. Ikke? Prøv at se ham, det er Victor. Ja. Det er godt nok. Jeg glæder mig til at se den, og der er måske en af årsagerne. Altså, det er bare godt fundet på, det er det. Men ja, er det spin? Det tror jeg nok. Er det Per Stig, der prøver nu og skal være mere populær end den danske yngre del af befolkningen? Det tror jeg nok. De unge minister. Det, der står tilbage, det er, hvornår ser vi Lene Espersens mand i det der Lars Hjortøj-lorteprogram, der kommer på TV3? Altså med hele har du set det? Jeg har set traileren, det er nok. Nå, okay, jeg har ikke set det nemlig. Og det er ikke sendt lige nu. Nå, de starter på onsdag. Nå, fint nok. Modtaget, okay. Hvad hedder det? Fordi hun, altså, ja, der kommer han til at være med, ja. Ja, ja. Har du nogensinde knaldet ved siden af? Nej. Det er ret nok. Ja, det er rigtigt. Har du nogensinde tænkt på... Har din kone nogensinde kørt en cyklist ned ud i Dragvær? Ja, jo. Nej, jo, det har hun. Det er rigtigt, det har hun. Men det er ikke noget, vi taler om derhjemme. Vi skal have musik. Ja. Ej, det kan kun gå for langsomt. Velkommen til anden time med de sorte spejdere. Hvad hører vi? Unga Bunga musik? Åh, ja, det er Unga Bunga. Nu skal man altså tænde for glowsticksene. Det er lige knækket på rør. Knæk, knæk, siger det. Sådan. Så kører man og pumper den selvlysende kolorsbuks. Det kommer her. Hvad er det, vi hører her, Anders Lund Madsen? Ja, vi siger tak til... Det er noget, det der hedder Berliner Techno. Det er Klee med Zweifragen. Så kan det godt være, at Kjeld Tolstrup sidder derude og ryster i buksen og tænker... Ja. Nå, for Sevens, hvor har han den fra? Skal vi til at spænde livarmen? Som man siger. Du kan godt lukke ned på den, det bliver ved sådan her et par døgn. Der skulle bare have nok vand, og så rører vi en anden. Ingen har en total kildevand. Ej, nogen har en kildevand? Ja, der er en kildevand. Jeg spørger min puls alle højde på 400. Jeg forstår det ikke. Det er nok noget drug rape. Jamen, drug rape? Drug vibe? Jeg har kørt i den her drug vibe på dig. Jamen, den er givet sted. Jeg har spist frysnapper. Jeg har købt den i Netto. Vi skal til det, som er ved at udvikle sig til en landeplage, nemlig sensitivitetstesten på de sorte spejdere. Jeg startede her i går. Og jeg synes, det gik godt, Anders. Du er meget sensitiv. Og nu vil jeg så forsøge at skubbe konvolutten yderligere ud af form med det, der hedder Lene Espersen-testen, som jo er almindt anerkendt som det, der hedder kategori 4. Okay. Simpelthen en irriterende stemme. Lene er jo et dejligt menneske. Skøn, skøn, skøn formand, de har fået, men hendes stemme er imod hende. Ja, tak. Det, vi prøver nu, Anders, det er at se, at jeg har fået filosofen til at kreere et, det, man kan kalde et mix af Lene Espersen, lingo. Ja. Og så ser vi, hvor lang tid du holder. Du kan altid bæle ud, og det gør du ved at gøre sådan her. Mami! Okay. Så det er én gang, så er den ikke bælet ud. Hvis du så gør... Mami! Mami! To gange. Så bæler den heller ikke ud. Men når du så gør det... Mami! Åh, mami! Fuck, nej. Mami! Sådan der, så bæler den ud, hvis du kan få gjort det. Du kan også bare slukke for den. Du har jo cool, skørt. Justitsministeren i det her land, kan han tillade sig at sige, at vi er kugleskøre? Han er jo over højesteret. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder, et fantastisk eftermiddagsprogram med to suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange kugleskørt. Det er den der lille tyske pause lige før kugleskørt, som gør, at man kan høre, at, at det ikke er en amatør. Det er just præcis. Er du klar? Jeg skal altså spille mami og så videre, og tre gange, så er tre mamier, så lukker vi ned, og så ser jeg, hvor lang tid du har kørt, og så måler jeg din, det, der hedder sensitivitetsniveau på den åbne sensitivitetsskala. Modtaget. Vi er klar. Ja, du skal starte klippet selv, skat. Hvor er klippet? Det ved jeg ikke. Nå, jamen, ja, nå, undskyld. Hvis jeg var tekniker, så sad jeg ikke her. Det er også mig, der er dum. Klippet hedder... Okay, 10.09.08, Lene Espersen hedder det. Modtaget. Ja, undskyld. Jeg starter klippet, og kører det bare ud af? Ja, det tror jeg nok. Og vi stopper det ikke? Einstein, du skal jo stoppe klippet, når du ikke kan holde ud længere. Nå, om ved at... Mami! Ja. Tre så... gange. Mami! Nå ja, okay, så skal du faktisk selv starte. Mami! Ja, det er ikke det, men det er sgu da ikke mig, der er idiot. Nej, det er faktisk ikke dig, det er mig. Henning, er du sød at stoppe klippet, når du får tre mamier? Henning, vores Oscar-nominerede lyddesigner, har nikket. Ja. Modtaget. Vi kører. Og bemærk lige i alt det her, så vores redaktion sover trygt videre. Ja, det gør jeg, ja. Det gør jeg også. Men så trykker jeg start nu. Ja. Bent har gjort i dag, det viser først og fremmest den store kærlighed, han har til Det Konservative Folkeparti. For han har valgt at stoppe på toppen. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange partier, der ville have ønsket, at de havde en leder, der kunne træffe sådan en beslutning med rettidig omhu. Og det faktum er der jo, at Bent han kunne have siddet med succes mange år mere. Bent har jo drevet Det Konservative Folkeparti som en moderne virksomhed, hvor han har brugt hele holdet til at skabe fremgang. Og jeg ved, at alle på holdet, både på ministerholdet og folketingsgruppen, vil have kæmpe arbejde. Mami! Bent Bentsen. Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent. Det gør så ondt. Det gør så ondt. Åh, det er smukt. Ja. Det er sent. Undskyld, det er sørme, der er smukt. Jamen, det er det. Det gør så ondt. Du prøver at finde den, men det kan jeg ikke. Ja, det er også rigtigt. Mens du prøver at finde, synes jeg bare lige, vi skal lige nyde sidste Bent, Bent, Bent. Nå, det kan jeg ikke, undskyld. Nå, det kan jeg. Ja. Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bent, Bentsen, Bent, Bents, Bent, Conny Hedegaard, Conny, Conny Hedegaard, Conny, Conny, Conny, Brian Mikkelsen, Conny og Bent. Jo, på nogle områder, der er jeg en skrab moster. Det gør sådan! Sådan der. Du røg, du sprang til toppen af skalaen. Du er hypersensitiv. Du får et 14 på den åbne sensitivitetsskala. Det er fandme flot. Tak, det er jeg meget, meget, meget glad for. Nu handler det ikke mere om politik i dag, vel? Nej. Nu er det to gange tillidsbingo. Og i den ene omgangene, der har man mulighed for en person plus ledsager at komme ind og møde Metallica i morgen, når vi sender direkte fra Metallica, an afternoon with Metallica i morgen eftermiddag, direkte fra The Rock i København, ikke? Weeping Willows og nummer, der hedder Touch Me. Jeg var ikke til R.E.M. i parken i lørdags. Det var jeg heller ikke. Men jeg så, jeg bor lige ved siden af, jeg så mange af dem, der var. Og hvordan så de ud? Altså, med hensyn til, hvis man sammenligner med forrige lørdag, hvor jo at, hvad pokker var det nu, der var der? George. George Harrison, så var de væsentligt yngre. Ja. Og meget mere, der var mange flere kvinder. Mm. Til R.E.M. Ja. No. Jeg havde troet, det ville være omvendt. Okay. Og så kørte de nogle pænere biler. Men det er jo også designer. Jeg tror, det er mange sådan nogle... Jeg kørte en ny boble. Ah, okay. Ja. Den nye mini-fjolstrækker. Den er godt nok svedig. Men ikke så svedig som Skoda Superb. Og naturligvis ikke. Overhovedet ikke. Den gad jeg godt at prøve. Ja, bare prøv den endnu. Top, mand. Prøv at høre. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at i parken, inden R.E.M., der spillede... Så vidt jeg orienterede, jeg var der jo ikke selv, men der spillede et af vores absolut favoritbands her på programmet. Nej. nemlig The Editors, eller Editors spillede. Jeg ved ikke, om de spillede det her nummer. Er det rigtigt? Overhovedet. Har Editors været i parken uden? Yep. I lørdag som opvarmning, tager vi dem. De har vist opvarmning på hele deres Europa-turné. Og nu skal vi høre det her nummer fra deres seneste plade, som hedder Escape the Nest, inden vi skal spille tillidsbingo. Det her, det er fantastisk. Op for blaupunkten. Hold da op, et dejligt nummer. Det er bedre, end jeg husker det. Escape the Nest, Editors og de dejlige lytter, vi har her på Sort Spider, har naturligvis responderet og skrevet, hey, ja, de spillede rent faktisk det nummer, og Editors var lige så fantastisk, som R.E.M. var. Og så er der mange, der nu sikkert sidder og tænker, ah, dammit, hvorfor skulle vi lige sidde og drikke det kajolshot mere på et eller andet værtshus, et eller andet sted, da vi varmede op? På McMurphy's. McMurphy's. Det minder mig om, at jeg faktisk stadig mangler at fortælle om Olsenbanden og Bøffen. Ja, og det er der mange, der rykker for. Der var vagter til George Michael-koncerten. Må jeg ikke fortælle den i morgen eller overmorgen? Måske ikke i morgen, fordi det vil, så vil dem der fortælle blive sindssyge. Ja. Fordi i morgen, der er det jo altså sådan, at på præcis et døgn, der vil hele Metallica være inde i din radio her, i de sorte spejder, når du taler. Yes, my friend. De har solgt 1 milliard plader. Eller meget, 100 millioner. Over 100 millioner. Det er en tiendedel milliard plader. Det er altså rimelig mange plader. Hvis man lagde dem oven på hinanden, så ville de fylde hele Bern. Og hele Cold Star i Vejle. Så tror jeg måske nok. Prøv lige at høre en gang. Hey, hey. Det er Danmarks og verdens bedste big band. DR's big band. Kan du mærke, at den her dag bliver bedre lige nu? Ja, lige der. Det var der, det har virkelig været en lortdag for mit vedkommende. Ja, men det... Og så det, er det nu. Jamen, det er som om, den rejser sig her mod slutningen. Lige netop. Jeg kan mærke, at den udvikler sig til at blive en god dag. Just præcis. Det er sådan en fornemmelse, jeg har. Yep. I dagens tillidsbingo er der jo det lidt specielle, at vi spiller en plade, eller en række først. Og i den række, der vinder man ikke en t-shirt. Der vinder man derimod en plads med i det her Metallica-seance. Det er sådan, at i morgen i København, mellem 14 og 17, ja, der er der et arrangement, der hedder en Afternoon with Metallica i København, på et sted, der hedder Rock. Og man kan kun komme ind, hvis man er inviteret. Mm. Eller der er sikkerhedsvagt, der er 6 meter høje. Men i dag har vi to billetter, eller to adgangspas, om man vil. Ja, faktisk er der et medledsager. Ja, et medledsager, så man kan komme med ind i morgen, og møde Metallica har mulighed for at stille spørgsmål til dem. Og det bliver en meget, meget afslappet seance, forstået på den måde. Det bliver ikke sådan noget med, at de skal sidde op på en scene, og så er der hegn og vagter eller noget. Drengene vil rende rundt blandt publikken, som man siger, blandt deres fans, og så kan man få taget billeder og chit-chatte lidt, og de er der i et par timer, og så kan man høre hele albumet før nogle andre, og medmindre man har været på nettet, naturligvis. Ja. Det, der kan være lidt uhyggeligt, det er, at der også er fans fra Litauen til stede. Yes, I'm from Riga. I'm from Riga. Yes, I love the Metallica. Oscar, how you do with the guitar? Why do you play two big drums, Lars? Yes. Der gjorde vi nar af en etnisk minoritet. Ja, det er også dumt. Det er, men det er sjovt. Litauer er de sidste, man rigtig kan lave sjov efterhånden, ikke? Jeg har været Vilnius, det er så godt nok i Estonia. Estonia. Åh, hvad hedder det? Really? Du er da stadig men efter, du trækker lidt på højre benet. Jeg kan bare huske det, som det går. Ja. Yes, we have a music festival. Really? Gypsy music festival. Gypsy music. We like to play for you. Nå, Vilnius men... Live 08. 09. Den varmer vi op til i et senere program. Ja. Men altså, første række, hvis man skal man deltage, hvis man er interesseret i det her Metallica noget, det er jo pjattet, hvis man bare hellere vil have en t-shirt, så venter man til hele pladen fuld. Lige men man skal selvfølgelig stadig lægge sine brikker på. Man skal bare undlade at ringe ind. Ja. Og man siger tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Så det, vi spiller om allerførst, kære lytter, det er altså adgang i morgen for dig plus en ledsager til det her Metallica-arrangement. Og sådan. Vi husker jo alle, det er nogen mand fra... Systofte på Falster, som jo i går vandt. Mads, ja. Mads og Mikkel. Og Mikkel, som skal til. Og jeg glæder mig så meget til at høre dem på mandag, når de fortæller om, hvordan det har været. De skulle til Berlin og se Metallica på fredag. Ja, i overmorgen. Yep. Og as we speak, er de ved at ind og få godkendt deres pas eller sådan noget. Eller nej, det er de sgu nok ikke noget. Vi ved det ikke. Spændende. Første ja. Nummer i dag. Men jeg tror bare ikke rigtig, jeg tror stadig, at Mads, han sidder lidt med telefonrøret i hånden. Og venter på, at... Og tænker, fuck. Jeg ligger ikke på først, tænker han. Jeg ligger ikke på først. 70 ringer, 20 ringer man, og tillidsbingo siger man som det aller første. Første nummer i dag er nummer 38. 38. Så er det nummer 14. 14. 26. 26. Og nummer 3. 81. 82. Det skal lige passe, det i dag telefonen spiller os et pus. 42. Det tror jeg faktisk godt, det kan sige, det er. Spiller telefonen også et pus? Ja. Nå, den spiller også et ordentligt pus. Nå, men så kan vi jo starte værd igen, og så går vi bare til sms-afstemning. Hvad er der i vejen, Anders? Det, der sker, det er, at der, hvor man normalt skulle gå ind og markere det til musen og trykke på en knap, ja, der har skærmen så bare valgt at fryse. Åh, nej. Men stakkes lille skærm. Did you get the salmon we sent you for Christmas? We what? Why? Why you make fun of Lithuania? Jamen her, jeg kan sgu ikke få noget. Altså det, der sker nu, kære lytter, altså, er, Henning, at det er vores teknikere, som skulle have forstand på det, siger, den virker da fint. Men du kan da prøve at se min skærm her. Ja. Hvordan er det? Jamen, er der kun en, der har ringet? Det er der jo ikke. Der er jo noget galt med telefonsystemet, hvis der kun er en, der har ringet. Der er måske kun en, der har ringet. Det er vi jo enige om. Ikke, ven? Men, det kan du godt se. Men så er det jo bare hende eller ham, som du skal tage. Er der en? Kan du trykke vedkommende ind? Okay, nu bliver det spændende. Der er tilsyneladende en vinder. Men en vinder. Nå, Henning. Så kom der med lytteren, hva', tekniker? Så får der lytteren ind. Det virker jo fint. Åh ja, men nu sker der det, kære lytter, at vores Oscar-nominerede lyddesigner er i gang med det, der hedder reboote systemet. Vi laver det, der hedder genstart, og så prøver vi at lave... Og så lige i dag. Det, jamen, der, det er da også uheldigt. Skal jeg sætte min musik på her? Er det vi er ude i? Ja. Okay, Henning, vi spiller nu et stykke musik, så starter vi forfra. Streg de tal, der er blevet læst op. Det er også, fordi vi startede med 38. Det plejer vi ikke. Undskyld. Der kommer nu noget Joao. Det er altid godt, og så vender vi tilbage om et øjeblik. Jo, ah. Med nummeret Sometimes. I mellemtiden er alle systemer nu A-OK. Alfa-basen, månen, alle... Yes. Ja. Det første nummer i tilsvinget, og vi må hellere starte... Nej, vi tager lige, og vi siger... Ja. Vi kan ikke nå to runder nu. Den første, der kommer igennem nu her, det er pladen fuld. Man skal ringe 70-20, sige tillidsbingo som det allerførste. Og man vinder ikke nogen t-shirt i dag, man vinder derimod to billetter. Adgang til Metallica i morgen i København, hvor at bandet kommer. De er her i radioen, man kan møde dem, man kan få taget billeder med dem, man kan det hele. Det er nærmest som, havde man inviteret med til knægtens eller datterens konfirmationsfest. Så familiært bliver det simpelthen. Ja, bare uden knægten, ikke? Eller han kommer til med som videre til. Godt, ja, modtager. Første nummer i dag, eller tal, eller ja, godt. Det er nummer 14. Nummer 44. Nummer 50. Nummer 50. Nummer 20. Halløj. Tillidsbingo. Ah, hvor er det smukt. Tillykke. Hej, tak. Hvem taler vi med? Taler med Michael. Michael, er du på toilettet nu? Nej, det er jeg ikke. Jeg skulle lige skrue ned på radioen. Åh. Oh. Men der er meget rumklang i det lokale, du sidder i. Har kongens fod været der? Nej, dog ikke endnu, men det er sgu nok tæt på. Michael, må jeg spørge dig om noget? Mm-hmm. Det må du. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Amager. Oh. 2300 Superior. Ja. Og hvor på Amager befinder du dig? Udenbar i nærheden af mediecenteret, Medieborgen, vi sidder i. Det er ikke så langt fra, faktisk. Det er ude ved Lergravsparken. Åh, det er fashionable Lergravsparken. Det er jo der, hvor vores Oscar-nominerede tekniker Henning bor, og det er også der, HA har deres borg jo. Amager's altså, Venedig. Altså, det er der, Henning bor. Amager's Venedig, det er Lergårdsparken. Ja, det er, det siger det man jo. Det er bare løgnet, det er Venedig, ja. Lige nu er det i hvert fald rimelig godt. Det er det, hvor man vil. Michael, tillykke. Er du glad, eller er du lidt skuffet, at du kom igennem? Ja, jeg er dybt overrasket. Ja, det glæder mig. Men absolut glad. Det er jo helt vildt fedt. Ja. Michael, jeg tror, det bliver hyggeligt. Hvad laver du til daglig? Vi skal spørge jer, det er rigtigt. Ja, jeg er sikkerhedsleder. Upsand. Hvorhenne? I Norge. Ja, men der har sgu altid været bøvlen. Du er sikkerhedsleder for hele Norge, simpelthen. Man skulle sgu næsten tro det op på et raffinaderi deroppe, ja. Nå for fanden, så det, undskyld, nå for søren, så det er noget med, at du arbejder en måned gang, og så er du fri to, eller... Ja, og det er noget med, er du sød at slukke den cigaret, eller må du sød at slukke cigaretten? Ja, det er noget med det, jeg har. Sluk for satan! Har du været meget i Norge? Ja. Måske også for meget. Som raffinaderisikkerhedskoordinator, er så den største udfordring folks bevidste omgåelse af reglerne, eller simpel dumhed? Den største udfordring, det er i Norge, vil jeg sige. Ja, det kan jeg sådan set godt forstå. Nordmænd er sådan set meget rare, er de ikke? Jo, de er ganske flinke, det er slet ikke det. Sissel Sjøsjebø er sød. Hvad for noget? Sissel Sjøsjebø er da sød. Jamen, det er hun da. Absolut. Mm. Og fra Norge. Det synes Eddie ikke mere. Nej, jeg tror, de er gode venner. Ja. Michael, det andet spørgsmål. Har du familie i nærheden af, hvor du bor? Ja, jeg må sige, de er sådan rimelig tæt på, hvor jeg bor. Nå. Ja. Er det brødrene over i Polensgade? Nej, det er det dog ikke. Okay. Det er det dog ikke. Har du en kæreste? Ja, jeg har en kone. Nå, en kone til vand. Og, hvad laver din kone, Michael? Mm. Og hvad hedder hun? Hun hedder Bettina, og hun er selvstændig frisør. Frisør. Med saloon på Amager? Nej, på Frederiksberg. Hvad hedder den? Må jeg spørge, hvad den hedder? Ja, hvad hedder salonen? Den hedder Essens. Essens? Essens. Er det det, man vil kalde kofyr, eller er det en frisørsalon, eller er det et klippotek? Klippotek. Det er sådan lidt, jeg vil sige, hun er rimelig innovativ. Hun kalder sig holistisk frisør. Upsen. What? What the fuck er der i stedet? Anders, det kan jeg godt forklare. Der kommer en kunde ind, og så siger Bettina, du skal have krøl. Og så er det altså ikke kunden, der går ind og siger, jeg vil godt klippes, men hvor hun går ud fra en helhedsbetragtning af kunden eller klienten. Du har faktisk fat i noget, der rigtigt, ja. Yes. Så det vil sige, at man lægger sin sparsomme hårpragt i hænderne på Bettina. Og nu kender du ikke Bettina, og det gør jeg jo heller ikke, men Michael gør, og jeg tror, man skal lægge den trygt i hænderne på hende. Ja, jeg tænker, altså det er ikke fordi, du har en sparsom hårpragt, Lundmassen. Nej. Så det kunne du løbe. Du kan da godt med stor fordel tage at besøge hende en dag. Og Michael, hvordan er din egen holistiske hårstil? Ja, det er jo, hun har øvet sig noget på dig, sikkert. Ja, holistisk. Den er nok ved at være lidt af tynd i toppen. Så man siger, det gyldne emme i panden. Ja, det er ikke engang løg. Michael, hvornår skal du tilbage til Norge? Ja. Det skal jeg på søndag. Nå. Så der er fridag ellers? Ja, det er det selvfølgelig. Det er der. Jamen, jeg tror, det bliver hyggeligt, og i morgen. Ved du, hvem du vil invitere med? Nej, men jeg har en formodning. Altså nu, det kommer jo meget pludselig. Over, så jeg kommer igen. Ja, det må jeg sige. Så det er ikke, jo helt vildt kanon, altså. Det er ikke for noget. Det er bare, jeg kender ikke Bettina, men jeg ved bare, at man er sådan lidt... hun bliver nok sur, når jeg siger, man er sådan lidt overtroisk, ikke? Nej, holistisk tror jeg ikke er overtro. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Nej, det ved jeg ikke, hvad du vil kalde sig. Nej. Hun er jo måske lidt... Så er det bare, ikke tage hende med dig ind, fordi det er bare, der er rigtig mange Metallica-fans fra Riga. Ja. Og you should have heard like Kirk Hammett. Jeg vil også, jeg tror, men det er også, vi kender jo ikke Bettina, det kan godt være, det er også en kolossal udfordring for hende. Hvis det nu var, at du har siddet i en bil, og du har tændt blinklyset, hvilken bil vil du så vil du have siddet i? Hvad skulle vi have gættet på? Det tør jeg næsten ikke at sige, jo. Hyundai? Nej. Hvad så? Nej, det er en 107. Så du har også det er sparsomt med råd til en Metallica-billet. Men du har jo ellers lidt med adgang til benzin og olie, som man siger, men nej, du skal da ikke have dig en fjeldtrækker, du skal da have en 107. Michael, det du skal gøre, det er, at du har også vundet to t-shirts. Men Anders, jeg er bare helt tryg ved, at vi har en sikkerhedschef med inden. Ja, selvfølgelig. Altså ikke noget med en eller anden, jamen hvad laver du? Jeg er faktisk voldsmand i min fritid. Nej, vi har en sikkerhedschef med inden. Lige netop. Og Michael, det er gammel headbanger, vil jeg sige. Ja, men alt andet lige, så kommer vi, Anders, med vores egen security til det der møde. Michael lyder som et meget dejligt og rart menneske. Det er det, Michael, jeg mener. Du skal hilse Bettina, og så vil du blive ringet op og gry endnu et rart og dejligt menneske, vores redaktionschef, inden der er gået 10 minutter. Ja, det tror jeg også. Og så vil hun fortælle dig, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen. Yes. Nej, det lyder godt. Michael, vi ses i morgen, du. Og hils Bettina. Ja, og må jeg spørge, hvad vil du spørge Metallica om, hvis du får muligheden? Oj, det skal jeg først til at tænke over. Ja. Så, why do you have long hair? Ja. Det er et godt spørgsmål. Eller with the two tools. Ja, det kunne det jo selvfølgelig være. Så. Der er et helt døgn til det. Ja. Der er et helt døgn. Ja. Der er jo virkelig lang tid. Ha' en god eftermiddag, og vi ses i morgen. Tak. Jo, og tak for fedt program, altså. Vi skal aldrig være i Danmark igen, så i mindste kan vi høre de sorte spejder. Sådan, det glæder os. Tusind tak, Michael. Kan du have en dejlig dag? Moin. Tak og lige måde. Moin. Det er godt. Hej. Moin. Det var Michael, og det var så det, vi nåede til at bingo i dag. Det er at dele med en rar mand at få med. Hvor jeg spillede gammel nå. Ja. Det skal være nummer 5 for min CD. Det er nogen, der hedder Sneaker Pimps. Det er så er vi nede i grøften igen. Kan du ikke huske det? Jo, det er dejligt. Det hedder Six Underground. Så spiller vi lige det, så vi forvel spiller vi noget mere. Og så er det klokken 16, og så er der køler. Sneaker Pimps og Six Underground. Jeg vil gerne lige læse noget op, inden vi siger farvel. Ja. To ting. Den ene ting er, at en årsagen til, at vi aldrig snakker med Michael Simpson, det brokkede vi os over i tidligere program, og det er, at han er ved at lave en ny plade og tage kørekort. Jeg har så spurgt, om det er muligt at sende Thomas, vores journalistpraktikant, med ud til en køreteam med Michael Simpson på bagsædet. Det tror jeg vil være fantastisk radio. Og så har vi fået følgende e-postmeddelelse fra en lytter, som har sendt os link til noget, der hedder 123nu.dk. Oh. Det er en købt eller brugt salgs brugt markedsside, ikke? Ja. Kystkreds sælges 4.000 kroner. Shimano Stella samt tredels Shimano Aerocars 270 meter sælges samlet. Stangen er speciel. For jeg har oval klinge, det er jo ikke engang sjovt. Der giver hurtighed ved kast og blødere følelse med fisk i enden. Cool skørt. Mere skal der faktisk ikke til. Må jeg ikke lige spille den til allersidst? Og det er jo god gedin humor. Lige netop. Jeg er... Det er den her. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder. Et fantastisk eftermiddagsprogram. Med to suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange cool skørt. Lige netop. I morgen er vi tilbage, når klokken er 16, med Metallica live i studiet. Moin.